tax lu gun koy warlu ne daanu ko jaamu moom yàlla te moom dong la ni jaamu dun jaamu leneen. Iyyaaka na'budu mooy yow yàlla dong la ni jaamu. Bis bu nekk nga wax ko ñeenti yoon ci ñeenti rakkay tisbaar ak yeneen ñeenti yoon ci ñeenti rakkay takkusaan muy juróom-ñetti yoon ak yeneen ñetti yoon ci timis muy fukk ak benn ak geer muy fukk ak juróom ak suba ma ngoog muy fukk ak juróom-ñaar. Gën jaar ñëw ja ñëwagu ma nag ci nawaafil yi. Bis bu nekk nga taxaw fukk yoon ak juróom-ñaar gën jaar ñëw ja ci kanamu yàlla ne ko yow yàlla dong laay jaamu. Wax gi ci sa lam nañ ab dig la iyaaka na'bud. Yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam julli bu kàbbare bi julli bu waxee fatiha bismillah arrahmani arrahim sumbrdal iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'in faw malaaka yi ne wax na dëgg wax na dëgg wala malaaka yi ne fenn fenn fenn. Kenn ku nekk ci ñun na seet ba xam bu ne iyaaka na'budu ci julleem ndax wax na dëgg wala fenn. Nu mu koy xamee seetal ba xam ndax yaa ngi jaamu yàlla ci maanaam jaamu ca na mu yaatoo lépp te mooy sa mbir yépp nga di ko defe ne yàlla bëgge bala ngaa def bir nga xam ba xam ndax lii yàlla nangu na ko def la déet. Lépp lu yàlla santaane nga jéem koo xam te ne ca lépp lu yàlla tere nga jéem koo xam te di ko daw lu raw li ngay daw jaami njàngoor ci mbir yépp yi mag yi ak yu ndaw yi mbokkum jiit ni lii su fekkee yaa ngi koy def ci guddi ak ci bëcc rek ci nawet ak ci noor kon yaa ngi jaamu yàlla. Kon soo ne iyaaka na'bud te boole woo ci nag jaamu keneen saa bu nit ñëwee bëgg jëw jël ci yow ci rub yàlla nga xamal ko ne ko kat yàlla yàlla du morom borom la waaw sa moroom jaam nga mu ngoog su ko defee nga jox yàlla cëram moom danga wéetal ko wéetal ko ci sa xol ci sa làmmiñ ak say jëf soo ne iyaaka na'budu malaakai ne wax nga dëgg. Su fekkee nag bi nag da ngay taxaw ci kanamu yàlla iyaaka na'budu boo fa jógee dem ca pays mi ba ndax bëggum xaalis te yàlla nee na nañ lekk lu lew mu ngoog nañ lekk lu lew. Sayidna Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam nee na nañ lekk lu lew. Kenn ci saxaaba yi ko dan ne ko wax damaa bëggoon nga ñaanal ma suñu borom yàlla may ma ijaaba ijaaba mooy lu ma ñaan yàlla nangu ko. Yonte bi ne ko ne de lekk lu lew da nga xam ne benn tib bu lewul nit dana ko dugal ci biiram ah ñeen fukki guddi ya ca topp lu mu ñaan yàlla du ko nangu lu mu jaamu yàlla du ko nangu. Makki julit ñi nekkee te benn tib boo ko lekkee ñu ko tàmbalee fan ko lekkee ba ba ñu am ñeen fukki fan ndeke loo fi julli yàlla du ko nangu loo fi ñaan yàlla du ko nangu benn tib. Yonte bi di teg ca ni wépp yàppoo xam ne wépp yàppoo sax ci doomu aadama te la mu lekk ba tax yàppoo sax di lu xaraam yàppoo wee sawaraa ci gën a yëy. Kenn ku nekk ci ñun ne seet ba xam aw yàppam mbaa sawara gënu caa yëy. Kenn ku nekk ci ñun ne seet ba xam la muy lekk mbaa lu lew la te képp ko ci xam ne kii mos ngaa gagné ab dërëm jëm kaw ci pays mi bu fekkee lekk nga ko def nga xëy bu fekkee lekk nga ko def nga xëy. Képp ko ci xam ne kii mos ngaa yóbbu ca banque yee ca Dakar di banque riba ku fa mos a dencub dërëm ñaari weer ñu teg la ci 15 nga jël ko lekk daf nga xay riba la. Suñu borom yàlla nee na nañu bàyyi riba te xam ne ñi lekk riba dañoo yàlla déclaré na leen xeex. Ku xeex yàlla foo jëm ah da ngay daanu Sénégal lu ko daaneel xeex ak yàlla. Yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam borom yàlla sama wax ci xadisu qursi ni doomu aadama bu dajalee alal ci riba par ay pepp ngay dajalee alal riba pepp par pepp ba mu toll li mu taax yàlla dina ma mabbu ko par ay wogg ba mu daan. Loolu moo daaneel Sénégal. Su ngeen bëggee Sénégal jóg ci wàllu économie nañ defalaat système économie bi nañ fi jëlee intérêt bancaire nañ fi jëlee PMI ak l'autorité nationale nañ fi jëlee mbooleem amine alal yi nga xam ne dafa xaram. Su ko defee suñ borom yàlla xamal nu ni buñ taxawee ci kanamu yàlla nañ sadd li bu baax sunu njaam. Yàlla nee na nañu ubbee julli comme ni Seydina Mouhamad jàngale inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillahi rabbil alamin la sharika lah inna salaati sama julli gii may julli ak sama ren bi ak sama mboolee mi jaamu yàlla sama dund gi lépp ak sama dee yàllaa ko moom yàlla mi nga xam ne mooy borom mi ndaa fan yi amul kenn ku mu koy bokkal. Mbokk jiit ni da nga taxawee di wax inna salaati wa nusuki da ngaa taxaw di dig yàlla da ngaa wax ne sa dund gi lépp ak sa dee yàllaa ko moom. Damay gone daanaa dégg ñu naan sëñ jiw yaa nuy moom ba nuy dund ak ba nuy dee lépp yaa nuy moom loolu yàlla ko yeyoo ki moom nit ki ci muy dund ak muy dee ki ñu war a jaar ci ay ndigalam ci bi ngay dund ak bi ngay dee kooka kenn la te mooy Allah te da nga ne inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillahi rabbil alamin loolu nga wax watul nag dem waxal ko yàlla wëlbatiku dem waxal ko jaawab yàlla wala nga dem waxal ko yàlla wëlbatiku jëfal ko jaawab yàlla wala nga wëlbatiku jëfal ko sa bakkan. Kon mbokk julit ñi loolu mooy tawxidul uluhiya, wéetal yàlla ci ne moom dong la sa war a jaamu, jaamu ko itam moom dong. Bu ko defee kon mu daal di ëmb ñaari yëf, ñaari yëf. Bu njëkk bi mooy gantu te mag mboolem tawaxit, tawaxit mooy mboolem lu si jaamu te bokkut ak yàlla ak lépp loo xam ne day dox diggante ak jaamu yàlla, lépp luy dox diggante julit bi ak jaamu yàlla, loolee julit bi war naa dogu ci mab ko jëlee ko fi ak lu mu mën a doon ak lu mu mën a mel. Loolu mooy xaaj bu njëkk bi ci xaaju wéetal yàlla ci jaamu. Te du ma nong cripteefu kenn, du ma nong ne kenn ma moom, du ma ne kenn yor na sama jëriñ mbaa sama lor, du ma jaamu kenn illa allah. Nag doo ñëw illa allah mooy jaarin bi ci des, te mooy nga saxal nag jaamu yàlla. Boo nee doo jaamu kenn ci binde fi, doo jaamu sa bakkan, doo jaamu sa jamono, doo jaamu kenn ci xeeti nit ñi, wëlbatikul nag jébbal yàlla ak njaam mooy illa allah. Moo tax ba su fekkee da ngeen am diina ju bees joo xam ne ji moom laa ilaha illa allah da ko war xar ci digg bi, tàmbalee ci illa allah, laa ilaha ji moom deñ. Seen diine yi moom mi ngi bëgg bari ci Sénégal de, diin yi Sénégal bari na lool lool. Fajar gu nekk rek dana am kenn ku woote diine, te kenn ku naan ku naan duni amul, kenn ku naan lu tax ngir yàlla amul. Lenn lu nekk am na ñu koy taxaw, lenn lu nekk am na ñu koy garde ba mu des diine yàlla ji. Mu ngoog dégg nañ fi mu ngoog lu ne am na ñoo xam ñu di féete seen gare ak seen fàlle lépp ñu jëme ko ci aar loola sàmm loola jëme ko kanam ba mu des diine yàlla, ba mu des alquran ak sunna. Lu waay neex wax, lu waay neex def, bu neexee ab day sure léegi léegi ëllëg ca faas mu woote fa diine ju bees. Ñu wax jox ko rajo bi, jox ko télévision bi, mu tëltëli woote te day am mbooloo it, te day am mbooloo it. Jigéen a doy waar mooy lool. Mbokki jaam mbokki jigéen yi ku jaaxle yow la soob, ku sànku yow la neex. Yàlla yónniwul ab daal histoire, yàlla yónniwul kenn ci nit ñi ku dul sayidina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam. Yàlla mennum sayidina Mouhamad la yónni. Maa kaana Mouhamadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khatima nabiyyi. Yàlla nee na Mouhamad du bàyyi kenn seen góor yi, waaye li mu doon mooy ndawal yàlla dong la tey ki mott li yonent yi. Kon nag ginnaaw yàlla yónniwul ci ñun ñaari ndaw, yónniwul ñett, wàccewul ci ñun ñaari téere, wàccewul ñett, benn téere la wàcce muy alquran, lenn naw na yónni muy sayidina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam. Waay ku nuy woo ci yàlla jot linu li ci alquran adul sayidina Mouhamad wax. Soo waxee leneen nan la ko fa ne tegg tegal la ko fa ne yàqub naqal. Ku deful loolu it yaa ngi ci loo xamut. Boo laa xaraa boo demee fa kanam yàlla mu ne la man waxoon naa samay wax, yónni woon naa sama ndaw, leeral na yaa ko fa bàyyi woon safara rek. Bu ko defee maanaam mi topp ci maanaam moom ci maani la ilaha illa allah mooy ñu wéetal yàlla di ko ragal moom dong, di ko yaakaar moom dong, di sakk ci ndimbal ci moom moom dong. Mu ngoog loolu yàlla wax jàngal nanu, yàlla jàngal nanu nuy faddli pas-pas tawxid yooyu ci julli. Iyaaka nasta'in, iyaaka nasta'in mooy lan? Ci yow yàlla dong la ñuy sakku ndimbal, ndimbal yàlla dong ko yor. Man nasru illa min indillah. Yonent bi alayhi salatu wasalaam ba ma àndeek ñetti téeméer nit ak fukk ak ñett di xeex ak junni yéefar, ñetti téeméer yi junnit ak fukk ak ñett seen jaasiye taxu koo ñaw, taxu koo dëgër, xaw naa diit. Te itam ñoom waaj ñu woon waajum xeex ak junni ab junni jóge Makka di Quraysh ak seen tiitar bu rëy ak seen ngannaa yu ñaw ak seen doole yu ñëw tiitloo junnit ñi. Suñ borom maanaam suñ borom yàlla jox ndigal sayid naa Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam ne leen man ngeen a fayu, ñu daal di tàmbali di xeex ak yéefar yi ngir difaa, ngir défendre seen bopp, seen diine ak seen alal ak seen bopp. Ñett téeméer ak fukkal ñett ñu ne ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di xeex ci Badar, yéefar yi di junni. Yéefar yi gën a bari mbooloo, ñoo gën a bari doole, ñoo gën a bari doole ay fas, ñoo gën a bari gëléem. Yonent bi bu ñu kabare bi doole bu ñu tàmbalee xeex bi, yonent bi daal di dem ca mbaar nañ ko mbaaral kabbar di julli, di ñaan yàlla, di ñaan yàlla naan yàlla Quraysh mi ngi nii ñëw na ak tiitaram bu rëy ak dooleem ju bari. Yaa rabbi yow sama borom sa jaam ñii ma àndal ñu ñett téeméer ak fukk ñett ñii buñ leen rayee tey jii day kenn du la jaamoo ci kaw suuf. Yaa rabbi ndimbal la ma daan jig jox ma ko. Suñ borom yàlla ne ko ndax su ma yebalee nangam mi njinni malaaka ndax dina doy. Suñ borom yàlla yebal malaaka yu bari ñu ñëw, malaaka yu bari menn malaaka rek doyoon na, waaye nangam mi njinni la yàlla yebal ñu ñëw. Bi ñuy xeex ba xeex bi tàng sun sayyidna muhammad ne tass ci soussi ab nepp dal dikoy sann ci yeufere ra shahatil wujub ku bokkon ci yeufere rek da nga fatu ba sey beut fess del ak souf ak gimi ci benn nepp aha jindi di dal ci sen kaw di ray ba ja dotut yeufere ne wor ngeñ daw ru ñu ray ci ñom juroom ñaar fuk japp ci ñom juroom ñaar fuk nga wante baka sun borom yalla di bam ca delfe yalla da wax sayyidna muhammad ne ko wattula yakarna ya sami wonde ma ramayta id ramayt walakin allah rama ba nga ngebe nga su sanni sanni wode man yalla ma tan ngok yalla rek moy def ngok muné ko bama len di yebalal malaaka ya na len ndax nangi na ngini malaaka dina doy lola dama ko don wax ngir sen xel dal waye nimbal du bawo ci malaaka man nasru illa min indillah nimbal du baye ko fenn fudul ci yalla djuddi warna gem ne nimbal munuko bawo fenn fudul ci yalla yalla mom nga xane mom dog moko meuna dimbali kon way way boy joy nimbal dawal jëm ci mom waye bo xamene bi am nga la jaxal ci sa walu aduna mba ci sa walu wu meuna don faw nga seti mo nga ko xamne ki mom faw rek nga ne ko dal man tan bina bugul kuma khatimul fida bugul kuma wadul fida mo nga waw lutax bo amé la jaxal do xamne rek yalla mom moy fa jaxlay nga daldi wolbeetiku japp ba sel bula jakka jege demal te jakka de moy legu yalla bula jakka jege wul te fi nga nek lab nak kabaral lil allahu akbar yalla jege na lol la wax ne ko deg julli ñaar rakka ne ko ya allah nangam jaxal na ma mbak juliti ku ci amati lu ko jaxal ne wo mu dem ci mbokum julitam mu ñaan la ko an kay ab julit sañna ñaan lo mbokum julitam yenante bi sallallahu alayhi wasallam waxon na sayyidna umar bam ko taggo di umra ji mun sayyidna umar bo demé bu nu fatte ci say ñaan kon man nga ñaan lo sa mbokum julit waye itam bala nga dem ci nit demal ci yalla yalla jégué na lool den ida salaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata ad-da'i idha da'an neena yow muhammad sama jam ñi suñu mala laaje man yalla ne len jégué na len lool tay itam dana wuy wote aji wote suma wowe kon ku jaxlete rek bala muy dem fenne wo yalla julli ñaar rakka ci waxtu wo xani waxtu nafila la and ak ñap mu toy ya allah dama ñett yoon faw yalla ne la lo wax soko degge ak soko degul su yalla ne la wax nga ne ko man day dama jaxle nangam ak nangam di ragal nako nangam ak nangam di bëgg nako te xamna ne yow dong ya yor lool ak ngir mu ngox soko joge nak say bo sama ko julit mu ñaan la te ngeen bokk xamne ñaan bokku te jeli ci ngay ñaan lo mu ne la jox ma wéxaluk jinni ma wéxaluk ñaari jinni wa mom dalay ñaanal wala day jeli ginnaw day ñaan ki ñi ñaan kenn la ki maye kenn ke moy yalla bu ko ñaané da na ko may wala day bañ xamoo ci dara aywa nga dam laj ab jinni lek ko waaw ke ñaan nga ñaan ki ko ñaan xamoo ko lu lay wax bo leke jinni jabu nga dem ñaan yalla dal ma fetna noy da taw war motax ba bopi xali ma yek wéxali itam matna sétat te wañ ko yalla dong lañu wara jëm ci sakku nimbal ci mom yalla dong lañu wara ragal yalla dong lañu wara yaakar motax ba sun borom yalla di wax ci alquran alladina yuballighuna risalati llah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa llah wa kafa billahi hasiba ñi nga xamne dañuy jot ci li lettre yalla yi te dañu ragal yalla ñi jot ci li lettre yalla yi te dañu ragal yalla te ragaluñu kenn ku dul yalla ah yalla dafa bëgg ñu ragal ko té dafa bëgg ñu baña ragal kenn ku dul mom mo ngox motax ba yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith bo xamne tirmidhi moko solo muna idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in billah yana bodé laaj bodé ñaan ñaanal yalla yalla mëna fa ci soxla kenen ku dul yalla amna ay soxla yu ko jaaxal yu faju wut kon bodé ñaan ñaanal yalla bodé sakku nimbal sakku ko ci yalla yenente bi sallallahu alayhi wasallam jangal nañu ne bunde ñaan nan ca bole la mani alima ataita wala mu'ti lima mana'ta wala radda lima qadaita yow yalla la nga joxe ken munu ko xagne la nga xagne ken munu ko joxe te la nga dowal ken munu ko depp mbokk juri yi pass pass bu degeeron ci sunu xol rek na nopp la la yalla jox ken munu la ko xagne la yalla xagne ken munu la ko jox barne bu way jadde yoon wa ta fek njerñel aduna lu muy wul rek tax barina bu yalla barina bu way jadde yon wala mu jadlo aw nit yon ta fek ngirñal aduna ta su telo na gemni ngirñal lor yalla ko yor su telo na gemni la yàlla joxe kenn mënu koo xañe, la yàlla xañe kenn mënu koo joxe, kon mu noppal boppam. Mu nga ñun ñëpp mën nañoo déglu borom asmaan ak suuf muy wax ci mujjub suratu Yunus di wax ak sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mu ne ko wa an aqim wajhaka lid-dini hanifan wala takunanna min al-mushrikin wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk fa in fa'alta fa innaka idhan la min adh-dhalimin wa in yamsaka Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bikhairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwa al-ghafurur rahim. Simbolo yalla dafa wax sayyidna Muhammad niko sa jëm ji lepp nang ko consacrer ci taxawal diine, sa jëm lepp, sa kattan, sa doole, sa xam xam, sam xel, say pexé, sa alal, sa lepp nang ko jëmele ci luy taxawal diine. Jub xoj baye ci mbolam yoon yu dëng yi, te bul bokk mukk ci ñi bokkal, te bul wut mukk keneen koy woo, keneen koy jaamu, keneen koy ñaan ku bokkut ak yàlla. Ndaxte keneen koo mën a woo ku dul yàlla mënulaa jëriñ, mënulaa lor. Yàlla lay wax de, te sayyidina Muhammad lay waxal. Keneen koo mën a woo maa nga ñaan ko ku dul yàlla mënulaa jëriñ, mënulaa lor. Te soo ko defee kon bokk nga ci tooñkat yi, bokk nga ci tooñkat yi. Te na nga xam ne yàlla bu la tegee lor amul kenn ku ko mën a dindi ku dul moom yàlla. Te yàlla bu nemmee ci yow aw yiw amul kenn ku mën a jëñ yiw woowee mën a ci yow ba yiwoo du aksi. Yàlla mooy jox aw yiwam ku ko soob ci jaamam ñi, yàlla mooy buur bu bari bi njëggal, mooy buur bu bari bi yërmane. Baat yi moom la sun borom yàlla sant sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sant na ko itam ñun ñëpp. Nu xam ne yàlla dong moo yor lor ak njëriñ, kon nag ci moom la ñu war a jëm di sàkku ci moom ndimbal. Kon moo jara ragal ndem moom dong ma mën a lor, moo jara yaakaar ndem moom dong ma mën a jëriñ. Mu nga loolu mooy maanaam ñetteel mi ci maani la ilaha illallah. Su ko defee maanaam ñeenteel mi wala balaa nuy jàll nu gis beneen aaya bu sun borom yàlla di wax ak sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fu mu ne qul laa amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha allah walaw kuntu a'lamu lgayba la stakthartu min alxayri wa ma massaniya assuu in ana illa nadhirun wa bashirun li qawmin yu'minun. Surtu araf téeméeri aaya ak juróom ñett fukk ak juróom ñett. Suñu borom yàlla dafa wax sayyidina Muhammad ne ko ne yow Muhammad neel yoruma sama njëriñal bopp, yoruma sama lori bopp, la neex yàlla dong nga may dal. Sayyidina Muhammad mbokk yi yàlla ne ko waxal publiquement ci kanamu àdduna bépp, waxal ca kaw ba ñëpp dégg, neel yoruma sama njëriñal bopp, yoruma sama lori bopp, la soob yàlla rek ka may dal. Suma xamoon dara ci ëllëg, suma xamoon dara ci xaybu, kon sama yiw day bari lool te lu naqari du ma dal. Ndax xam ngeen ne sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay naqari yu bari dal na ko. Sayyidina Muhammad alayhi salatu wasalaam bi mu juddoo gisul baay, teel naa yaa ñàkk yaay lool bi muy am juróom benn at. Bi muy takk soxna amul dara. Ndax xam ngeen ne sayyidina Muhammad ab sër bi la woon dalaan sàmmal waa Màkka ñu koy fay. Ndax xam ngeen ne sayyidina Muhammad alayhi salaam bi muy tàmbali di woote diine, ba mu woowee ay mbokkam yépp Abu Lahab daf ko tontu, tontu lu ñàkk teggin lu ñaaw mu muñ ko. Ndax xam ngeen ne sayyidina Muhammad dem na ca wetu Kaaba ga di julli, ab yéefar fekk ko fa, fekk gileem gu ñu réel randi mu fab dereet ja ak sébriste jaxase ko ñëw tuur ko ko. Ndax xam ngeen ne ab yéefar fekk na ko ca wetu Kaaba ga fab kaalaam moom yéefar bi def ko ci baatu sayyidina Muhammad nii ñot di ba bët yi xóot ba bët yi génn mu metti lool. Sayyidina Abou Bakar moo ko fa attee ne ko ataqtuluuna rajulan an yaqula rabbi allah, ndax da ngeen di rey bakkan buuxut lu ma yàllaay sama buur. Ndax xam ngeen ne sayyidina Muhammad am na lu ko metti lool ci at mi nga xamee ne bii ci la Abu Lahab ci la bàyyam, kon bàyyam Abu Talib, bàyyam bu ndaw bi ko yar Abu Talib at mi mu génne àdduna, ci at mi ci boppam Khadija génn ci àdduna. Khadija moo ko doon dimbali ci alalam waaw, di ko dimbali itam di ko defal. Góor gu ne soxla nga jigéen di lay defal, di la wàññil coono yi àdduna ci sa xel, ci sa kër. Khadija moo féete woon foofu yonte bi alayhi salaam, di ko jox tam alalam. Khadija gaañu, Abu Talib moo doxoon diggante yonte bi ak waa Quraysh yi, Abu Talib gaañu ci mel na at mi bañ tudde ko aamul xusn, atum njàqare mi. yonent bi joge fi jëm Taif ci ay nidayam yu fa ne bëgg fa ndimbal bam demé fekk na fa ñett yo xamne ay kilifa lañu ñu tontu ay tontu nakari kenn ka da ko ne man day ne nga yalla la yoni ne nga yalla day wax ak yow ben nga wax deug ma nga fen su fekke da ngay fen yalla yoni wala waxut ak yow kon man koy fenal yalla duma wax ak mom su fekke wax nga deug yalla la yoni ko am martaba mutal yalla di wax ak yow man munu ma wax ak yow man dal li nga bëgg te moy ma dimbali la ar dal munu mo ci dara kenen ko am da ko rek xam nga ne waxo deug kenen ka mom da tondu sayyidna muhammad lu gëna metti da ko ne xam nga ne waxo deug de xam nga ne yalla amna kumu yoni ku dul yow de man mi ma nafi ci Taif di kilifa di nobal di borom di bungok di borom daraja diw nek ci makka di kilifa di nobal di borom daraja yalla yoni wu ma yoni wul diw momé xana takale yow jirim bi mu dal yoni xam nga ne waxo deug mën len kon ngeen sutural ma bok wa makka baña xam ni won nafi liñ ko tontu moy bo bu gën ku sutural do fi ñew bo le ko ay gone ak ay nit ñu ñak xel ñi diko sanni ay xeer diko yoxo yonte bi di waxu mok zaidu ba genn Taif bam genn Taif ñoyo dor ko bayyi mu yegg ci ron garab tok fa bam fa toge amna lu ko metti lol jaxle na lol ñaan na fa ñaan neena san borom yalla ko may bayyel dag may bayyek samay non rek ñi dima auto auto ni rek suma gi ne ci loxe non bi dug ci loxe be non ñi dima fitna rek sama borobe la waye so merewul rek baxna motax mbokk jilit ni ku ci jema dundu alquran ak sunna am ci ay jafagn jafagn dawal bu rek dawal bu rek ku ci jema dundu alquran ak sunna mu waral la ay jafagn jafagn ak problème dawal bu rek jaar ci yoon wo xamne sayyidna muhammad da ca jaaron alayhi salam ay dekk jam ko ba beut tank ba benn ko yow ngay ñew di jema jaar ci yoon wa degg kat jamu la dala xuri rek dala xuri kep yen ken joxulen jass len re tay ngeen re sen bay ko xamne ki da di julit bayam di yefa ñu songo ci xex xex digeunte kefere ku julit bay bi na ko dom tapu duguma la ray dom dina ko bay man dama la bëgg ray ndax gëm yalla ndax wétal ko kenn ci ñun ñakut alalam xol len suhay bu tar me gaday tawa quraysh ni ko dara balaga adam da nga fi bay li nga am ci alal lepp lam am ci alal lepp mu bako fa ndax jinde ko bakkanam dem nek julit xolim sayyidna muhammad kare bam baye makka gannaaw baye kërëm baye alalam mok abou bakkar baye famu juddo te makka don dekk mu bëgg mu genn ngir diinem gañu dajunu ci diine dara dajunu ci diine dara kep ko ci xamne ki yaangi am ay jafagne jafagne ngir dund ko dund waxan ak sunna santal yalla bu baax te xamne xeyna le yalla dala nara mosal ci lamu dajje sayyidna muhammad alayhi salam ak sahabaam am bugulen ci yalla ñu ci la boole yalla ñu ci la boole waye nak faw wala fi neenañu ku lek lem ku bëgg lem lan kuy han ku yeed taban jam la ku lek lem taban jam la manam so bëgge nemmo ay yamb ngir jël ca lem ga nak faw nga muñ mat fiñ lay mat ak taban ñi baye sa yaram ku bëgg jannatul ma'wa ku bëgg dugg aljana jo xamne bo fa duggé doto dé do febar doto magat doto am la jaxal sa naqar jeexna aljana abdu sax amu abdu sax amul aljana bo lekke ba sur ba mu res ba war doon ay dem alba yalla da koy soppi mu nek gëtt gu neex di bonni gën ci yaram jabar ya fa nek ci aljana duñ lajub dépense duñu ragu seen jëkkeur duñ ko tacc étage nek ci aljana so bëggé yek amul escalier amul ascenseur fa nga bëgg nek rek saxal na yar ci saati fa ngay nek aljana waxuma meubel ya meubel aljana xawma ba legui lu muy mel waye mir ya la wax ñu ko tabaxé birigu wurs birigu xal nek fa nak fas fa yene sax ba faw ci xewal gudul jeex muk gañu lolu ku ko bëgg ci la dang koy amé tedd ni la wax yew rek tam dama am nak gaña and nak sayyidna muhammad dañu joxé won ndëgg faw nu joxé ndëgg ala kulli hal nu desi sayyidna muhammad kon ndekete amna ay naqari bari ci aduna yi metti sax ba tax mëna sam borom yalla waye soma mereewul rek baxna waye soma yere mon des yer mere mo gëna yaatu ci man kërëb may wax la jaxlé na lool ndigata sayyidna muhammad munta gënal bopam lor wala ngir mo tax sun borom yalla ne ko waxal nit ñi ne len su fekkon ne xamna dara ci xeybu kon lu metti duma dal lu neex rek may dal man kat ndaw dong la damay xup ñu wedd yalla tay deegal ñu jaar fi yalla bëgg ne dal dem aljina kon bok bu fekkene bi ngeen ci bindeuf mo yurul ndirñi bopam wala leral loray bopam kon kenen ci jaamu yalla yi nan lay yore ndirñal bopam wala loray bopam waxuma loray kenen wala ndirñal kenen mak julit yi dañu jangul alquran setlu wuñu ko waye buñ ko jangonté setlu ko daanu xamne yalla do nga yor def ak dindi mom do nga yor loram jeriñ ñu jéblu ci mom jéblu ko suñu bop am xel mu dal am lu gënex aduna ak alakhirah lan ko yalla bool def abou ko defé wéet xéetu ñentel wi moy tawhidut ta wéetal yalla ci top ko mom dong mo ngox wéetal yalla ci top ko mom dong nak moy lan moy manam nga gantu gep top guñuy topé ludul top ak yalla ak ka yalla top lu ci chat def yalla top nga bolé ko teunku teunku gumat sekk ci top ndigalal yalla té bay ay trèn top nak mbokk julli ñaari xéet la amna ñaari xéeti top xéet bu jëk gi yalla da ko tuddé ak jaamu sa bo topé nit top ko xamné amul condition sa bo xamé ni bi amna ci nit ñi ko xamné lu mu la sante do sét ba xam defo nak yalla bëggum dé lu mu la sante dang ko def lu mu la tere dang ko def mutlaqan koku kumu don ci yow rek sa yalla kumu don ci yow rek sa yalla ki ñu wara jébal sa bop top ko top mutlaq kenn la moy yalla subhanahu wa ta'ala ak ki yalla ne ku ko top top mutlaq man nga top te moy sayyidna muhammad dang mo nit ki nga xamne yalla neena ku ko top top nga man yalla man yuti'a rasul faqad ata'a allah mo nga ku top yonent du top nga yalla mo nga amma luy tektal ci ne top mutlaq buñ ko topé kenn koko nang ko jaamu lolé ci alquran la suñu borom yalla dafa wax ci alquran ni ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wama umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa hu subhanahu amma yushrikun suratu tauba suñu borom yalla dafa wax ni ñom yahudu ñeuk ya ak ñom chrétien ya neena chrétien yi ak yahoudi dañu top sen serigne labbe ak sen serigne yahoudi def len ay bour def len ay yalla di len jaamu bayyi fi yalla mi len takkon te dañu fap masih isa def ko yalla bayyi fi yalla mi len takkon te lolé rek ken santu len ko ken santu len ñu jaamu ay serigne ak bour def ko bour waye ken santu len lan luddul nañ jaamu yalla mi dan bour mo ngok yalla mi nga xamne mom kep moy bour mom mo wété ak sel té yalla jombant nak yeen koy bokalé aya joju ben bis yonent bi da ko jang ci wétu ku ñu wax adi ibn hatim at-ta'i koku ab chrétien la won lu jitu muy dugg ci islam bi mu toubé tok ci wétu yonent bi alayhi salam té mom arab la yonent bi jang aya ji adi deug adi da ko né ah yonent bi kat wax deug nak chrétien kat duñu jaamu defuñu seen serigne yalla de chrétien defuñu seen serigne yalla de yonent bi ne ko ndax daawuñu len daganalal yalla haramal ngeen nangu mune ak mune ko ndax daawuñu len haramalal yalla daganal ngeen nangu adina ko ak ak mune ko lolou moy jaamu ngeen len don jaamu lolou dañ ci deug ne ko ndegata sa bo jebale sa bop nit ak kuy ka meuna don mutlaqan gu amul ben chart mulay daganalal dila haramalal nga diko top te seto ci la yalla wax su boba ko ke yang koy jam lolou motax ba ak top guñu boyal gu amul condition ak jamu la fofu jam bi warna fe baye xel bu bax teet warna fe def nank motax sun borom yalla fenen ci fusul furqat mun araita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alayhi wakila rahmana ki nga xamne ki dafa fap yalla dafa bakkanam bi def ko yalla amna ño xamne sen bakkan bi moy sen yalla bu bakkan bi ne dama bëgg ataya bala ñu am jamm jox ko ataya doonte dañ ko sacc bu bakkan bi ne dama bëgg bu mu rafet doonte da ngay détourner caisse ba nga sacc all jamour ba nga lek riba faaw nga am bu mu rafet bu bakkan bi ne dama bëgg tay ji sangara doonte la yalla haramal nako faaw nga nan sangara bakkan bi moy seen yalla bakkan lañu jital top ci rek tay tam lo leen wax ñu ngay deglu ba xam ndax lo leen neex na ci seen bakkan wala naqare so leen de jema ye ci diine sax sa waxe lu neex ñu ne eskay akabar xam xam ko kay mom sa waxe lu wute ak lañu bëgg lay wute ak seen banex ñu ne ay way ki mom ay mbiram dafa tang ñu ne ay mbiram dafa tang ci wéré pas sama soxna dafa ñew aslam di dox mu yag mu dégg ben band mu dégg sama band muy wax mu jaar dafa taxaw tu diglu mo ngi mu andal bu mu yag ñu xamna ñu bëgg xamanté ko waji mu leen faas ngeen joge ba nga xamantene ñu mën leen bo démé ni leen abdal justure ni leen ko mom day amné fi ci ashlam ñu bari ñuko bëgg ni leen ko waye na wañi ni leen ko na wañi ni leen ko tang na dé ana abdal justure ana mu limi fi waxagul lepp fu ma ci feñ abdal justure ñeema na taxaw di wax ñi mu ko leen man kay moy